غلام و سلام کے نغمے سناؤ کہ دنیا میں خیر البرا آ گئے ہیں، غلام و سلام کے نغمے سناؤ کہ دنیا میں خیر البرا آ گئے، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، محمد حبیب خدا آ گئے، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، کھلے پھول غنچے سجی ڈالی ڈالی ہے تشریف لائے دو عالم کے والی، کھلے پھول غنچے سجی ڈالی ڈالی ہے تشریف لائے دو عالم کے والی، چمن در چمن ہو رہی ہے منادی، چمن در چمن ہو رہی ہے منادی، چہن شاہ عرب و سما آ گئے، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، خدا جس پر نازا خدائی بھی قربا، مہک جس کی پھیلی گلستاں گلستاں، خدا جس پر نازا خدائی بھی قربا، مہک جس کی پھیلی گلستاں گلستاں، یہ کتنا کرم ہے تیرے گھر حلیما، یہ کتنا کرم ہے تیرے گھر حلیما، وہ پیارے نبی مصطفیٰ آ گئے، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، امیر و فقیر اور اے بے نوا دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، امیر و فقیر اور اے بے نوا دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، تم اپنے مقدر پہ جھومو گداؤ، تم اپنے مقدر پہ جھومو گداؤ، دو عالم کے حاجت روا آ گئے، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، یہ کون آیا اوڑے کرم کا دو شالا، میرا مدینے والا، میرا مدینے والا، یہ کون آیا اوڑے کرم کا دو شالا، میرا مدینے والا، میرا مدینے والا، اسی بات نے آسیوں کو سنبھالا، اسی بات نے آسیوں کو سنبھالا، کہ شافع روز جزا آ گئے، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سب کہو مرحبا، سب کہو مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، غلام و سلام کے نغمے سناؤ کہ دنیا میں خیر البرا آ گئے ہیں، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، محمد حبیب خدا آ گئے، سب کہو مرحبا۔